קיל וי. תודה רבה לנועה, The Violet Vision. ועכשיו, מבית ביני, ישראלי אחד שמייצג אותנו בכבוד בעולם, עם הרבה ריספקט, מושיק! הקצב של תל אביב, ברדיו של תל אביב. מאושיים אפס, רדיו תל אביב. ועכשיו, לייב מהטלווי, ערב B&E, מושיק. מגיע עליכם עם יגרמייסטר. יגרמייסטר, אמרת הכל. של תל אביב ברדיו של תל אביב תל אביב תל אביב ועכשיו לייב מהטלווי ערב P&E מו שיק ברדיו תל אביב. ועכשיו לייב מטיל וי ערב PNE מושיק מגיע אליכם עם יגרמייסטר. יגרמייסטר, אמרת הכל. קלווי, ערב BNE, מושיק. מאזינים לסט ב-102 FM רדיו תל אביב. ועכשיו לייב מטילבי ערב PNE מושיק מגיע אליכם עם יגרמייסטר. יגרמייסטר, אמרת הכל. We'll be right back. ועכשיו לייב מהטלווי ערב P&E מושיק מגיע אליכם עם יגרמייסטר. יגרמייסטר, אמרת הכל. the saxophone and it tears my soul and we're feeling old, feeling so cold. She is the torch and she is the thing. She could be a dream, but oh boy, is she real. DJ Mo, sheet, sheet, sheet, sheet, sheet, sheet, sheet.